Pertanyaan, mana yang paling afdal, haji kemudian umrah atau umrah kemudian haji atau haji dan umrah bersamaan? Kalau haji kemudian umrah, maksudnya haji ifrad begitu. Ya. Kalau umrah kemudian haji, ini tamattu. Haji dan umrah bersamaan, ini namanya qiran. Yang paling afdal adalah haji tamattu. Haji tamattu itu yang paling afdal. Bahkan ulama mengatakan, tentu dengan adanya khilaf, yang lebih kuat adalah haji tamattu wajib. Yang mau haji wajib tamattu, ya. Yang mau haji wajib tamattu. Nah, terus bagaimana dengan qiran? Nah, kalau dia membawa hadyu, nah hajinya qiran. Kalau dia tidak bawa hadyu, wajib haji tamattu. Bagaimana haji ifrad? Apa enggak ada? Ya boleh saja haji ifrad kalau orang di Makkah mau haji ifrad, labas. Tapi yang dari luar Makkah masuk ke Makkah wajib haji tamattu. Nah,